Васіль Быкаў. Доўгая дарога дадому. Чытае аўтар. Частка 27. Улетку пасля купальня з'явілася нагода паехаць у Італію. З'ездзіць у Італію я заўжды быў рады. Памятаю яе з даўняй паездкі ў Рым. Яна запомнілася мне як жаданае сонечнае свята. На гэты раз запрашала мэрыя гораду Терні, сталіцы правінцыі Умбрыі. Ехала нас трое, апрача мяне яшчэ Дайнека з таварыства дружбы і вядомы Іван Іванович Антановіч з ЦК. У напаленым летні гарачынёй аэрапорце імя Мікеланджэла нас чакаў жвавы і гаваркі італьянец з імем Джорджо, які на новенькай Альфа-Ромео памчаў усіх у Терні. Летняя Італія нават праз шкло аўтамабіля выглядала цудоўнай, казачнай краінай. Мы мчаліся па новай аўтастрадзе з хуткасцю 120 км у гадзіну. Побач мільгала кустоўе прысадаў з белымі і жоўтымі кветкамі. Здаля велічна праплывалі хвойныя парасоны пініў. На схілах, абпаленых спёкай гораў, грубасціліся каменныя будыніны старажытных гарадкоў з касцёламі пасярэдзіне, замкі, абстаўленыя кіпарысамі вілы. Терні, як горад з сучаснай індустрыяй, быў меней прывабны. Затое вадапад на ягонай ускраіне, знакаміты каскадо, незвычайна жывляў увесь навакольны ландшафт. З гораду Джорджо павёз нас у свой курортны гарадок Педылюка, дзе жыў з сям'ёй. Крывая дарога доўга вілася паміж белых скалаў і прывяла да невялікага утульнага пасёлачку, што прытнуўся да крутаватага схілу на беразе горнага возера. Над пасёлкам грувасціліся руіны старажытнага замку, а па той бок высілася белая скульптура Мадонны на зялёным пагорку сопцы. Усё тое маляўнічае адбівалася ў ціхай азёрнай вадзе. Мы пасяліліся ў прыдарожным матэлю, і Джорджо Бергаміні, такое было прозвішча гэтага чалавека, пачаў нас вазіць на ўласным старэнькім дызелі, які ў яго ўвесь час псаваўся. То падцячэ вада з радыятару, то выбухне шына. Мы з'ездзілі ў Терні, за Терні, на сядзібу ягонага прыяцеля мастака. Сядзіба тая, званая студыяй, была збудавана з старога млыну пасярод памяшканняў. Па каменнай падлозе чок чысты і сцюдзёны ручей. Стары бацька мастака частаваў нас віном і распавядаў, як працуе сын. Паводле прафесіі ён металург, а мастацтва ягонае хобі. З'ездзілі таксама ў горную вёсачку Паліна, з якой адкрываўся цудоўны пагляд на шырокую завалочаную шызы дымкай даліну. Тая вёска ў сусветную вайну была партызанскай базай, і яе насільнікі мелі пляны завязаць сяброўству з беларускімі партызанамі. У Терні давялося прысутнічаць на адкрыцці беларускай мастацкай выставы. То было ўвогуле сорамнае відовішча. Тузін старадаўніх 40-х 50-х гадоў карцінаў на тэмы ўздыму льнатрасты ці заключэння дамовы аб соцпаборніцтве, партрэтаў перадавіковай творчасці, развешаных у невялічкай зальцы, рабілі гнятлівае ўражанне на рэдкіх наведвальнікаў. Сапраўды паказваць тое ў краіне высокага класічнага мастацтва было для арганізатараў выставы вялікай саманадзейнасцю. Мабыць, і яны разумелі тое. Пасля яе закрыцця ўсе экспанаты былі безгаспадарчо пакінуты, ніхто імі не апекваўся. Назад на радзіму іх прывёз усё той жа Джорджо паводле ўласнай ініцыятывы і за свой кошт. Святочнай нядзелі паехалі ў Флоренцыю, то была, мабыць, самая незабыўная мая паездка. Я бачыў сапраўдную статую Давіда на плошчы перад саборам, у якім калісьці спатыкаліся героя несмяротнага Данте, а ў знакамітай галерэі Уфіцы цяжка было стрымаць слёзы перад палотнамі Сандро Батычэлі, якія я памятаў з рэпрадукцыі пары сумнага майго юнацтва. У невялічкай утульнай траторыі выпілі па пары бакалу к'янці, якое тады полюбілася мне на ўсё жыццё. Джорджо паслугоўваўся намі і за шафёры, і за гіда, і за клапатлівага гаспадара. У асобе гэтага італьянца мы набылі тады вернага і шматгадовага сябра. Ці не кожны год пасля ён прыїжджаў у Менск, то са спартоўцамі, то з турыстамі, то з ветэранамі, партызанамі, а то як дарадца італьянскай фірмы па рэканструкцыі аўтадарогі Брэст-Масква. Я дапамог яму наладзіць супрацоўніцтва з таварыствам дружбы, і Арсен Ваніцкі заўсёды з радасцю прымаў яго за філіжанкай кавы. З Антановічам адносіны ягоныя не надта ладзіліся. Увесь час нашага гасцявання ў Італіі яны аб чымсьці спрачаліся. Джорджо належаў да італьянскіх камуністаў, а Антановіч, як вядома, да савецкіх. Мабыць, у тым і палягаў канфлікт паміж імі. Усё ж італьянскія камуністы былі іншыя пароды, чым нашы, савецкія. Джорджо стараўся падтрымаць мяне эканамічна ў пару, як у нас разгулялася палітыка-эканамічная крыза. Не стала ні гарэлкі, ні харчу. Аднойчы патэлефанаваў з менскага матэлю. Кажа, прыїжджай па гасцінец, толькі на аўтамабілі. Я паехаў, усё думаючы, які то гасцінец, што за ім трэба ехаць на аўтамабілі. Аказалася, што то была цэлая скрынка к'янці, схаваная Джорджо пад сядзеннем ягонага аўтобуса. Я здзівіўся, як жа ты тое прывёз? Джорджо толькі усміхаецца. Італьяно буно контрабандысто. Што ж, дзякуй табе, вопытны контрабандыста, мы доўга успаміналі цябе, п'ючыся сябрамі твае цудоўныя к'янці. Аднойчы і я яго выручыў у сілу маёй магчымасці. Ён лічыў, што нават вельмі. Рэч у тым, што ягоны падлетак сын трапіў у матацыклетную аварыю і зламаў нагу. Італьянскія лекары зрасцілі яе, але нага аказалася карацейшаю за здаровую. Патрэбна была новая аперацыя, якую пагадзіўся зрабіць знакаміты доктор Елізару з кургану. Джорджо павёз сына туды, дзе нікога не меў знаёмага, не ведаў мовы і пачуваўся дуже бездапаможна. У дадатак яго абрабавалі. Без грошай і без дакументаў ён апынуўся ў міліцыі і тады успомніў пра Менск і Быкава. І вось позна ноччу на маёй кватэры раздаецца званок з далёкага кургану. Палкоўнік міліцыі пытаецца, ці я ёсць пісьменнік Быкаў, пра якога ён недавно чытаў у газетах. А пасля пытаецца, ці ведаю я італьянца з прозвішчам Бергаміні, які затрыманы ў кургане. Вядома ж, я найлепшым чынам атэставаў міліцыі майго малашчаслівага сябра, які нейкім чынам нарэшце выблатаўся свайго незайздроснага становішча. Аперацыю сыну зрабілі ўдала, я затое асабіста падзякую доктору Елізарову, а Стэфано неўзабаве спрытна танчыў на ўласным вяселлі. Як я ўжо казаў, Джорджо шмат разоў наведаў Беларусь і кожны раз бываў у маёй кватэры на Танкавай. Аднойчы з сям'ёй, жонкай Анны і дачкой Сімонай, некалькі разоў прывозіў сваіх сяброў Стэрні і ветэрану з Паліна. Натуральна, ён таксама запрашаў мяне з Ірынаю ў Італію адпачыць і пакупацца ў Адрыятыцы, дзе Анна мела жыллё. Мы былі ўдзячныя нашаму міламу італьянцу, але не паехалі. Не паехалі і тады, як я атрымаў узнагароду ад прэзідэнта Італіі, а таксама прэмію Святога Валенціна. Нялоўка было выступаць у ролі беднага родзіча, які спадзяецца адно на ласку гаспадара. Тым болей, што і гаспадар быў не з ліку багацеяў. Госць амаль, як заўсёды, быў бедны, імкнуўся, хаця не згубіць рэштак гонару, тое апошняе, што ён яшчэ крыху меў.